bıraktın ya artık beni, benden aldın attın beni, sattın yazıklar olsun. Allah belanı versin, Allah seni kahretsin, bana gelen sana gelsin yar. Hayatımı sen mahvettin, acımadın neler çeksin, kader senin el köre etsin. Allah belanı versin, Allah seni kahretsin, bana gelen sana gelsin yar. Hayatımı sen mahvettin, acımadın neler çeksin, kader seni de köre etsin. Geceler uzan ya çok çok da benimleydim, şimdi n'oldum bak daha kelbet olacak yerini sen saklan sanma sonsuza. Hoş geldin burası son durak, geçtiğim yerde tozum anla kat bak. Kimiz var madalyonda, kimde koşuyor dostumdan çektim düşmanından. Dil yalanmış, emirler yalanmış, gözlerim sözlerim yalanmış. Elimden tuttuğum günler yalandır, aşkı zamanla temizler falan. Kullanılmış zaman bir de yalandan resimler. Bomboş yere yaşıyorum. Senden nefret edeyim.